Aflofarm. Mam na imię Anna, jestem lekarką. Cyfryzacja podstawowej opieki zdrowotnej umożliwia mi szybki dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej moich pacjentów, także z innych placówek. To ogromne ułatwienie i oszczędność czasu. Cyfryzacja przychodni podstawowej opieki zdrowotnej jest finansowana w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 5 sierpnia, minęła 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Coraz więcej wagnerowców stacjonuje przy granicy z Polską, ostrzega wiceszef MON. Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej zatrzymała ABW. Na pomoc w kredytach dla firm skupujących zboże i owoce zgodziła się Komisja Europejska. Przy granicy Białorusi z Polską stacjonuje coraz większa liczba najemników z grupy Wagnera. Według ostatnich szacunków jest ich kilka tysięcy. Wiceminister Obrony Narodowej Wojciech Skurkiewicz podkreślił, że potrzebne są działania zwiększające bezpieczeństwo kraju. Przystępują do działań szkoleniowych blisko polskiej granicy, poligon Sahara i nie tylko. Są tutaj wykorzystywane przez stronę białoruską, więc to jest absolutnie coś, co niepokoi Sojusz Północnoatlantycki, szczególnie nas. Ministerstwo Obrony Narodowej spodziewa się kolejnych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi. Białorusina podejrzanego o udział w rosyjskiej siatce szpiegowskiej zatrzymała Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Mężczyzna prowadził rozpoznanie polskiej infrastruktury krytycznej, powiedział minister koordynator służb specjalnych Stanisław Żaryn. Głównie obiektów militarnych, ale także portów morskich. Prowadził także działania z zakresu walki informacyjnej, siał propagandę na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Materiał dowodowy pokazuje, że Białorusin przebywał długo w Rosji. Tam odbył karę pozbawienia wolności, był skazany na 6 lat więzienia, a również w Rosji pracował. Sam mężczyzna odszukał koordynatora siatki szpiegowskiej, który pracował na kierunku polskim i włączył się w pracę wywiadu rosyjskiego przeciwko RP. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące. Platforma mówi coś o bezpieczeństwie, a za ich czasów znikały jednostki wojskowe i posterunki policji. W sumie ponad 1000, powiedział wicepremier, prezes Prawa i Sprawiedliwości w spocie opublikowanym w mediach społecznościowych. Więc PO, reklamówki w ręce i do biegania. Bezpieczeństwo to dla was zbyt poważna sprawa, dodał Jarosław Kaczyński. Prezes PiS odniósł się w ten sposób do posła Franciszka Sterczewskiego, który próbował przekazać migrantom koczującym na granicy z Białorusią reklamówkę z lekami. Prezes PiS podkreślił również, że za czasów PO w 2015 roku na zbrojenia przeznaczono 37 miliardów złotych, a obecnie 137 miliardów. W ciągu kilku dni na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pojawi się lista banków, w których firmy skupujące produkty rolne będą mogły wziąć kredyt, powiedział minister rolnictwa. Komisja Europejska zgodziła się na pomoc w kwocie 176 milionów euro dla podmiotów prowadzących skup owoców i zboża. Dopłaty do oprocentowania będą pochodziły z budżetu krajowego, dodał Robert Telus. 2% różnica w odsetkach będzie wypłacona z budżetu naszego, z budżetu krajowego. Jest to pomoc dla tych firm, które skupują zboże od polskich rolników. Tu przede wszystkim też duży nacisk kładziemy na kukurydzę, dlatego że wiele firm skupujących kukurydzę nie zapłaciło swoim rolnikom. O decyzji Komisji Europejskiej poinformował unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A przed nami jeszcze serwis sportowy, w studiu Norbert Michalak. Początek trzeciej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy i już takie emocje. Łódzki klub sportowy pokonał Koronę Kielce 2-1. Zwycięski gol dla ŁKS-u padł w 99 minucie za sprawą Litwina Artemiusa Tutyszkinasa. Dziś kolejne mecze. Raków Częstochowa zagra z Wartą Poznań, Górnik Zabrze z Piastem Gliwice, a Radomiak Radom z Krakowią. Jeszcze wcześniej, wczoraj, Jagiellonia Białystok wygrała z innym klubem z Łodzi Widzewem 2-1. Polskie siatkarki przegrały z Turcją 2-3 w rozegranym w Mielcu meczu towarzyskim. Wcześniej biało-czerwone wygrały 3-1, dziś jeszcze jeden mecz także w Mielcu. W Żużlu ostatnia kolejka rundy zasadniczej, w Częstochowie remis Włókniarza z GKM-em Grudziądz. Mecz zakończył się wynikiem 45-45. Taki sam rezultat w meczu Stali Gorzów z Apatorem Toruń. 6 punktów dla Apatora zdobył Wiktor Lampart, który jest zadowolony z wyniku uzyskanego w Gorzowie Wielkopolskim. Wynik dla drużyny na pewno jest satysfakcjonujący. W sumie udało się osiągnąć to, co chcieliśmy. Ja też jestem zadowolony. Cały czas staram się iść do przodu. Myślę, że doszedłem do jakiegoś tam czegoś nowego w sprzęcie i staram się, żeby było lepiej. A dokończenie kolejki w niedzielę. Na północnym zachodzie dzisiaj więcej rozpogodzeń. Tam również możliwe przebłyski słońca. Poza tym dużo deszczu. Temperatura od 16 stopni w rejonach podgórskich. Najcieplej na wschodzie, około 29. Wiatr będzie umiarkowany z kierunków północnych i wschodnich. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda. Witam w krótkim zastępstwie redaktor Beaty Michniewicz i zapraszam na sierpniowe śniadanie w Trójce w Polskim Radiu i w Polskiej Telewizji na antenie TVP3. A porozmawiamy o najważniejszych bieżących tematach politycznych w tym wyjątkowym czasie, tuż przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. A moimi gośćmi są Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Janusz Kowalski, Suwerenna Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Michał Szczerba, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. Państwo. Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witam Państwa. Maciej Gdula, Nowa Lewica. Dzień dobry. I Łukasz Rzepecki, doradca prezydenta RP. Dzień dobry. Dzień dobry. Panowie, zacznijmy może od tego, co jest w ostatnich dniach tym najgłośniejszym tematem politycznym, tak się przynajmniej wydaje, to znaczy trzecia droga. Co dalej? Bo ten spór, jak się wydaje, spór pomiędzy Szymonem Hołownią a Polskim Stronnictwem Ludowym nie jest zakończony. Czy może jest inaczej? Marek Sawicki. No ja przede wszystkim chcę podziękować i mediom, i publicystom za zainteresowanie projektem trzeciej drogi przez ostatnie kilka tygodni, bo to rzeczywiście było duże. Były w ciągu ostatnich kilku dni pewne zamieszania, ale to zawsze jak się zaczyna układać listy i wchodzą w grę konkretne osoby i nazwiska, to wtedy pojawiają się problemy. Nie jest tajemnicą, że z naszej strony była chęć jeszcze poszerzenia projektu o kilka środowisk. Z drugiej strony była do tego duża niechęć, ale już od dwóch dni uspokajam. Tematy są praktycznie pozamykane. 95% w mojej ocenie już jest uzgodnione. Dzisiaj jest Rada Naczelna Polskiego Stronnictwa Ludowego i Rada Krajowa Polski 2050 i szefowie na pewno na konferencjach prasowych już ogłoszą wyniki tych rozmów, więc tak, trzecia droga jest. Jesteśmy jedynym środowiskiem po stronie opozycji, które skonsolidowało się, które zmniejsza liczbę list wyborczych i w związku z tym od niedzieli, od jutra już ruszamy z kampanią pełną parą. Mówił pan poseł o tej chęci poszerzenia o nowe środowiska. Mówiło się o agrounii. To był ten chyba największy problem. Jak rozumiem, agrounia nie będzie częścią trzeciej drogi? Czy może tylko jakieś nazwiska na przykład? To pewnie dzisiaj się wyjaśni na posiedzeniach obu rad. Pójdą w tej sprawie jasne komunikaty. Ja byłem zwolennikiem poszerzania projektów, natomiast jak ostatecznie liderzy w ciągu tych dwóch dni kwestie uzgodnili, to będą komunikować już dzisiaj na konferencji. Janusz Kowalski, cieszy się pan z problemów być może byłych, a być może ciągle trwających konkurencji politycznej, czyli trzeciej drogi? Polskie Stronnictwo Ludowe i partia pana Szymona Hołowni, tego można powiedzieć bogacza z Warszawy, kompletnie ze sobą nie pasują. W mojej ocenie nie przekroczą 8%, jeżeli chodzi o koalicję w wyborach. Części PSL naprawdę życzę dobrze, bo tam jest wielu patriotów, jak chociażby pan Marek Sawicki, który w zasadniczych sprawach, to powiem uczciwie, wypowiada się dobrze. Dobrze, mam nadzieję, że nie będzie prorosyjskiej agrounii, do której przyznała się oficjalnie propaganda rosyjska i Kreml ustami Marii Zacharowej. To jest dobra informacja, dlatego że ten ulubieniec TVN-u, Onetu, Michał Kołodziejczak, no to jest rzeczywiście takie zło w polskiej polityce. Ja byłem przekonany, że to pański przyjaciel, jak oglądałem Ja panu nie przeszkadzałem. Wszyscy, którzy chcą destabilizować polskie rolnictwo, którzy chcą wstrzymywać ogromny pomoc polskiego rządu dla polskich rolników, są moimi przeciwnikami i ufam, że u was też zwycięży zdrowy rozsądek. Zresztą tydzień temu Platforma Obywatelska chciała zatrzymać w Senacie 6,5 2,5 miliarda złotych dla polskich rolników. Na szczęście twarda decyzja rządu Zjednoczonej Prawicy, twarde stanowisko Roberta Telusa temu się zawróciło Platformę Obywatelską z tej drogi. Innymi słowy, to nie ma większego znaczenia. No, w mojej ocenie ta trzecia droga będzie mieć ogromny problem, żeby przekroczyć 8% próg. Mają oczywiście ogromny spór z Donaldem Tuskiem, który ich podgryza, ale to jest spór oczywiście w takiej rodzinie, bo i tak wygra Zjednoczona Prawica, będzie mieć ponad 40% głosów. Widać to, dlatego że Polacy chcą bezpieczeństwa, Polacy chcą stabilności. Dzisiaj prezes Jarosław Kaczyński zmiażdżył Platformę Obywatelską, przypominając, że za ich czasów w 2015 roku 37 miliardów złotych na obronność, za naszych czasów 137 miliardów na obronność. No, różnica między nami jest taka, że my rzeczywiście bronimy Rzeczypospolitej, a Platforma Obywatelska, no co, no ma Michała Szczerbę, który jeszcze w zeszłym roku pajacował przy polsko-białoruskiej granicy, a Donald Tusk mówił, że nigdy nie wybudują muru i Platforma głosowała przeciwko temu murowi, a dzisiaj mamy tam bandytów od Wagnera. No taka to jest Platforma Obywatelska. Do tego jeszcze spokojniej, bo pycha kroczy przed upadkiem i wieści o tym, że nie przekroczymy 8% progu przez pana głoszone są przedczesne. Panowie, jeszcze do problemu na polskiej granicy wrócimy. Michał Szczerba, jak pan patrzy na problemy ewentualnego przecież koalicjanta Platformy Obywatelskiej i ewentualne osoby, które byłyby w trzeciej drodze, a potem być może w rządzie, czyli pan Kołodziejczak. Wyobraża sobie pan wspólne rządy Platformy i Kołodziejczaka? Przede wszystkim ja kibicuję prodemokratycznej opozycji i mam nadzieję, że wszystkie środowiska przekroczą granice wybieralności i stworzymy wspólny rząd. Wzrusza mnie troska przedstawiciela partii, która w sondażach osiąga rezultat 0,7% o trzecią drogę, ale tutaj nie będę komentował zachowania człowieka, który 1 sierpnia paradował z neofaszystą na Marszu Nacji. Z jakim neofaszystą? 30 tysięcy warszawiaków pan nazywa neofaszystami? W marszu, który był konfrontacyjny wobec pana tam nie było, pana by tam nie chciał. Ale proszę, pan nie przeszkadza, dobra? Więc proszę, nie obrażę pana Roberta Bąkiewicza, polskiego patrioty. Jak chciałbym, żeby pan się nauczył, na którym ramieniu się trzyma opaskę powstańczą. Na lewym i na prawym, proszę nie pana. Wiem, pan jest z Warszawy i pan tego po prostu nie wie. Nie wiem, jak jest w Opolu, ale chciałbym, żeby pan nie obrażał warszawiaków i przeprosił pan w tym programie również powstańczynie warszawskie, które pan Bąkiewicz wielokrotnie obrażał, a pan tego, to indywiduum reklamował jako patriotę. Indywiduum, które zabiera pieniądze z Funduszu Patriotycznego, 8 milionów złotych z różnych organizacji, które założył. Panie między profesor, innymi kosztem Muzeum Powstania Warszawskiego, kosztem Muzeum Armii Krajowej, czy też ośrodka Karta. Ten alians ziobrystów i neofaszystów jest teraz bardziej wyraźny, ale nie będziemy tego komentować, bo mam nadzieję, że... Niech pan dalej biega z tą reklamówką odejdziecie w duży niebyt. Chciałbym powiedzieć, że wczoraj również Donald Tusk ogłosił, że nasze środowisko polityczne idzie w ramach Koalicji Obywatelskiej. Tworzą je Platforma Obywatelska, Partia Zieloni, Nowoczesna i Inicjatywa dla Polski Barbary Nowackiej, więc drogi Marku, to jest też przykład tego, że się łączymy. No i wierzymy bardzo, że ten szkodliwy rząd, który zajmuje się sam sobą, złodziejstwem, wyprowadzaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, z lasów państwowych, które tną absolutnymi działaniami, które szkodzą polskiej przyrodzie, zasobom przyrodniczym, czego przykładem jest Odra i rządy ozdoby w Głównym Inspektoracie. Może aferze łapówkarskiej w Warszawie by pan coś środowiska powiedział. Waszej. Chcemy odsunąć ten rząd szkodników jak najszybciej. Zrobimy to w trzech komitetach wyborczych, które będą ze sobą współpracowały. Naszym wrogiem jest PiS i Konfederacja, która jest takim, jak to powiedział Dworczyk w swoich mailach, które zostały ujawnione. Rozmawiacie o kooperacji powyborczej. Rozmawiajcie dalej, do tej kooperacji nie dojdzie. Panie pośle, a Agrounia? Potencjalny sojusznik, czy niekoniecznie? Panie redaktor, my mamy swoje agrokluby. Mamy Dorotę Niedzielę, mamy Kazimierza Plockę, mamy ekspertów od rolnictwa. Myślę, że razem z Markiem Sawickim, którego bardzo cenię, będą współtworzyć Ministerstwo Rolnictwa, będą odpowiedzialni za wspólną politykę rolną, bo przecież pamiętajmy, że Kowalski i ta antyeuropejska świta suwerennej Polski chce wyprowadzenia z Unii Europejskiej. Ale zabrać, byście chcieli zabrać 6,5 miliarda złotych rolnikom chce zabrać w zeszłym tygodniu. Chce zabrać dopłaty bezpośrednie polskim rolnikom wyprowadzającym z Unii Europejskiej. Ale pamiętamy, są również rolnicy działkowcy. Jest Mateusz Morawiecki, który kupił 15 hektarów działki wyprowadzonej ze Skarbu Państwa od komunistycznego kapusia księdza generała Żarskiego, pseudonim Pątnik, który został prawomocnie skazany i uznany za kłamcę lustracyjnego. Morawieccy, a dokładnie podmioty, które były podstawione, brały dopłaty na tą wrocławską działkę. Sprawdziliśmy z posłem Jońskim, 250 000 zł, które poszły na konta firm za działkę, która nie była użytkowana, która była w środku Wrocławia, którą następnie sprzedali za 15 milionów. A majątek Tuska pan sprawdził? Kiedy Donald Tusk ujawni swój majątek? Panowie, do Donalda Tuska... Miliony złotych, ja które w Brukseli. Jest pan redaktor. Kiedy ujawni majątek Donald Tusk? Państwo możecie sobie mówić, co chcecie w takiej telewizji w Realu. No nie w Realu. Ostatnio doszliśmy do informacji, że przekazywaliście środki fundacji związanej ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Z zastrzeżeniem, i tą umowę ujawnimy za chwilę z posłem Jońskim, żeby przekazywać 1 000 000 zł z fundacji powstańczej na telewizję. Niech się pan majątkiem Tuska na telewizję w Realu. Ale to jest tylko jeden z przykład nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości, za który kiedyś będziecie wszyscy tam siedzieć. Panie pośle, bo chciałbym głos oddać Ryszardowi Czarneckiemu. Jak pan patrzy się na to, co dzieje się w tak zwanej trzeciej drodze i ten spór? Tak specjalnie się na to nie patrzę, ponieważ myślę, że to jest sprawa wewnętrzna tych dwóch formacji politycznych, a Prawo i Sprawiedliwość ma doprawdy ważniejsze sprawy na głowie, przede wszystkim bezpieczeństwo Polski, i tutaj potwierdzam tą kolosalną różnicę, gdy chodzi o środki na bezpieczeństwo, o czym mówił Jarosław Kaczyński, a przytoczył tu przed chwilą pan minister Kowalski. To jest rzeczywiście inna liga. My się staramy skupiać na sprawach bezpieczeństwa, sprawach gospodarki. Ja się bardzo cieszę, że jesteśmy jednym z dwóch krajów o najmniejszym bezrobociu. Myślę, że ja pamiętam, jak często komentowano sytuację wewnątrz naszego obozu z taką często ironią. Tymczasem polski obóz patriotyczny, niepodległościowy jest zjednoczony, mimo czasem różnic. Natomiast opozycja jest podzielona. Dzisiaj mój szacowny przedmówca ogłaszał zjednoczenie 4 podmiotów, tylko że te 4 podmioty funkcjonują już od bardzo dawna razem, więc nie jest to żadna nowa jakość, tak sądzę. Natomiast myślę, że przede wszystkim zamiast uprawiać takim ping-pong i patrzeć, co w czyim ogródku, powinniśmy skupić się, i to robi Prawo i Sprawiedliwość, na kwestiach państwowych, odpowiedzialności za państwo. Kwestia bezpieczeństwa dzisiaj jest kwestią podstawową. Jestem dumny jako Polak, że mój kraj, nasza wspólna ojczyzna, przeznacza prawie 4% PKB na obronność, gdy parę tygodni temu Niemcy, ale także Belgia i Dania zapowiedziały, że przez najbliższe parę lat nie będą w stanie dojść do 2% PKB na ten cel. Także my staramy się, myślę, w kategoriach państwa polskiego, i nie będziemy komentować to, co dzieje się w partiach opozycyjnych. Ani nas to ziębi, ani grzeje. Nie nasz cyrk, nie nasze małpy. Przy czym od razu mówię, że różnice są bardzo duże między tymi dwoma formacjami, które tworzą trzecią drogę, ale to już jest ich sprawa. To wyborcy ocenią, a co do naszego wyniku wyborczego, podchodzimy z pokorą, z pełną powściągliwością i do sondaży. Ja dzisiaj mam spotkania w 3 dzielnicach Warszawy. Przede wszystkim trzeba pracować, przekonywać wyborców. Ciężka praca i wiara w to, że będziemy mieć szansę od wyborców na trzecią kadencję. Opozycja niech się dalej dzieli, bo jednak jest podzielona. To w takim razie oddajmy głos opozycji. Poseł Gdula, pan, jak rozumiem, obserwuje to, co się dzieje w trzeciej drodze, bo to przecież teoretyczny partner po ewentualnie wygranych wyborach. Pytanie, czy to jest tylko PSL i Szymon Hołownia, czy jednak Agrounia i pan Kołodziejczak? Szczerze mówiąc, nie zastanawiałem się bardzo nad wejściem pana Kołodziejczaka do tego układu. Dla mnie najważniejsze jest to, że PSL i Polska 2050 dogadują się ze sobą. Moim zdaniem się nie zgodzę z tymi głosami, że to są partie, które do siebie nie pasują. Wręcz przeciwnie. Ja myślę, że dość dobrze do siebie pasują. To są partie centrum, to są partie, w których jest skłonność do dyskusji, do takiego pragmatycznego podejścia do problemów. To są partie umiarkowane. Moim zdaniem to się rymuje i to jest dobry mariaż. Bardzo się cieszę, że nie doszło do jakichś podziałów tutaj, że Trzecia Droga kroczy wspólnie, że to jest decyzja, której się trzymają liderzy i partie. Jeżeli chodzi o te ostatnie tygodnie, rzeczywiście no, były takie momenty zachwiania i nerwów, ale cieszę się, że one są za nami. Cieszę się, że chyba jest zamknięta też sprawa Romana Giertycha jako kandydata do Senatu. Jest zamknięta? Którego, no, wydaje mi się, że tak, bo żadna z partii nie chce go zgłosić. On chce być to bardzo kandydatem. No i tak, no i więc no, chyba sprawa jest zamknięta, no bo partie tworzące Pakt Senacki mają swoich kandydatów, wypełniły miejsca i to zamyka kwestię Romana Giertycha. A jeżeli chodzi o to, czy opozycja jest podzielona, opozycja jest różnorodna i to jest jej wartość, to jest prawdziwa oferta dla Polaków, którzy cenią wolność, którzy cenią wybór, którzy nie chcą być prowadzeni przez jedną osobę, Jarosława Kaczyńskiego, który całym rządem, całym obozem Zjednoczonej Prawicy zarządza i to jest moim zdaniem raczej powrót do tradycji, do dobrych tradycji polskich i różnorodności i współpracy. Myślę, że wielu Polaków, Polek właśnie na to czeka i cieszy się z wyborów, bo będzie mogło zadecydować o tym, że odsuwa Zjednoczoną Prawicę od władzy i będzie miało obóz, który jest różnorodny, który bardziej odpowiada różnorodności samych Polaków. Ale ordynacja wyborcza jest jednoznaczna, panie pośle, przy tym szacunku, i ona daje premię za jedność. Wy się podzieliliście nie, i siłą rzeczy no, trujecie ponownie w praktyce drogę do władzy Prawa i Sprawiedliwości, za co jesteśmy wam wdzięczni. Pamiętajmy również o współpracy senackiej. Nie. D'Hondt tak nie działa. D'Hondt nie działa bez głosów. D'Hondt działa wtedy, kiedy są głosy. Jak wszyscy przechodzą przez próg wyborczy, to D'Hondt nie ma takiego znaczenia. Pan doskonale wie, że to już ostatnie zdanie, że ordynacja wyborcza jednak no, generalnie premiuje ugrupowanie z najlepszym wynikiem. I podział opozycji w sposób jednoznaczny ułatwia, to jest to prosta sprawa, ale ułatwia zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Bez głosów nie ma zwycięstwa. Pan poseł Czarnecki ma dużo doświadczenia w zakresie konsolidacji, więc... Łukasz Rzepecki, jest pan... Ja bym tu nie dyskutował. Dobrze, że się konsoliduje także opozycja, bo rzeczywiście D'Hondt wtedy, kiedy jest poparcie na poziomie 5-6% jest, że tak powiem, dla małych środowisk niekorzystne, ale kiedy wchodzimy w poparcie powyżej 10%, on przestaje być taki, że tak powiem, dotkliwy. Łukasz Rzepecki, jest pan doradcą prezydenta, ale też młodym politykiem, ale doświadczonym jednocześnie. Zaskoczyły pana te problemy opozycyjnych ugrupowań na ostatniej prostej przed wyborem? Mam wrażenie, panie redaktorze, szanowni państwo, że przed każdymi tego typu wyborami, zwłaszcza parlamentarnymi, no dochodzi do różnych spięć, napięć, jak to jest przed listami wyborczymi. Ja pragnę przypomnieć 4 lata temu, kiedy miałem możliwość startu w tej koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego Kukiz 15 z jedynki. Zrezygnowałem świadomie. Dlaczego? Dlatego, że moje serce jest po prawej stronie. Zawsze wspierałem Zjednoczoną Prawicę, nawet w momentach, kiedy te drogi być może wyborcy uznali, że się rozjechały. Natomiast dla pana prezydenta najważniejsze jest to, żeby demokracja była silna. A kiedy jest silna demokracja? Wtedy, kiedy jest bardzo wysoka frekwencja. Na to liczymy. Mamy nadzieję, że te wybory pokażą i dadzą silny mandat ugrupowaniu zwycięskiemu. Tak jak mówili tutaj moi przedmówcy, D'Hondt premiuje największe ugrupowanie, które zdobędzie największą liczbę głosów. Natomiast co do przewodniczącego Donalda Tuska, tutaj pan poseł Szczerba mówił, że no, połączyli się, czy się zjednoczyli, to tak naprawdę byli pokłóceni, no bo jeżeli teraz dochodzi do zjednoczenia, no to wcześniej musiały gdzieś być te zaszłości i ta sytuacja spowodowała, że Donald Tusk chciał zostać liderem opozycji i zjednoczyć całą opozycję, a tylko zostało mu zjednoczenie środowiska.